użycia. Naturcept Med. Pysznie smakuje, gardło kuruje. Tytus, o co chodzi z tymi ekspresowymi naprawami? Już tłumaczę. Zimą jest ślisko, tak? I często się przewracamy. A wtedy zdarza się, że wypada nam komórka. W dawnych czasach spadała na śnieg. W dawnych czasach to nie było komórek, wiesz? Ty, Atom, nie bądź taki mądrala. Lepiej powiedz, jak pęknie w telefonie szybka, to jaka musi być naprawa? Szybka? Dokładnie. Skorzystaj z ekspresowej naprawy uszkodzonego telefonu w dowolnym sklepie MediaMarkt. Naprawimy twój smartfon, wyświetlacz lub wymienimy baterię. Sprawdź ofertę na MediaMarkt.pl lub odwiedź nasz sklep. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 20 lutego, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Prezydencki autobus rusza w trasę. Za chwilę relacja naszego reportera. O zaostrzeniu przepisów transportowych zdecydowano w Brukseli. Pakiet drogowy uderza w polskie firmy. Samolot z ludźmi ewakuowanymi z Wuhan przyleciał na Ukrainę. Z Warszawy w pierwszą przedwyborczą trasę rusza Duda Bus. Dzisiejsze przystanki to Łowicz i Turek. Na pokładzie jest też nasz reporter Karol Damoros. Spotkania w miejscowościach w całym kraju mają być filarem przedwyborczych działań prezydenta. W ten sposób Andrzej Duda chce nawiązać do kampanii z 2015 roku i ostatnich lat prezydentury. Połączymy kampanię z działaniem głowy państwa, deklarował w Polskim Radiu 24 doradca prezydenta Paweł Sałek. W układzie współpracy pomiędzy sztabem a kancelarią prezydenta istnieje możliwość i formuła takiej współpracy, to jest naturalne. Te dwie sfery, one muszą w jakiś sposób być połączone. Dzisiejsze spotkania w Łowiczu i Turku rozpoczną się odpowiednio o 14 i o 17. Karol Darmoros, dziękujemy za relację. Kandydatkę Platformy Obywatelskiej poparli Zieloni. W sztabie Małgorzaty Kidawy-Błońskiej będzie pracować kilka osób z tej partii. Urszula Zielińska ma odpowiadać za sprawy dotyczące ochrony środowiska i klimatu. Postulat programu walki z kryzysem klimatycznym, postulat przygotowania się do odchodzenia, powolnego odchodzenia od spalania paliw kopalnych i węgla do najpóźniej do 2040 roku, postulat aktywnego włączenia się w europejski plan nowego Zielonego Ładu. Pierwsza tura wyborów 10 maja. Na zaostrzenie zasad w transporcie międzynarodowym, które mogą uderzyć w naszych przewoźników, zgodziły się unijne kraje. Przeciwko było 9 państw, w tym Polska, która ma najwięcej tirów w Unii. Decyzja została podjęta w Brukseli na spotkaniu ministrów edukacji, co było formalnością, ponieważ w grudniu uzgodnili to ambasadorowie. Przepisami mają się teraz zająć europosłowie. Przedstawiciele krajów przeciwnych przepisom wygłosili swoje oświadczenia. Z Polski o szkodliwym wpływie pakietu drogowego mówiła wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Anna Budzanowska. Rodzi poważne ryzyko negatywnych skutków nie tylko dla sektora transportu, ale również gospodarki, środowiska oraz klimatu Unii Europejskiej. Polska uważa, że pakiet jest szkodliwy dla firm transportowych, bo będzie się wiązał ze wzrostem kosztów i biurokratycznych wymogów. Będzie też szkodliwy dla środowiska, bo nakazuje obowiązkowy raz na 8 tygodni powrót ciężarówek do państw, w których zarejestrowane są firmy transportowe. To tak zwane puste przebiegi, powodujące jeszcze więcej emisji CO2. Sprzeciw 9 krajów nie wystarczył dziś, by zablokować niekorzystne przepisy. Zatem teraz pozostaje już tylko walka w Europarlamencie. Nasi deputowani zapowiedzieli, że będą składać poprawki, by zmienić niekorzystne zapisy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Samolot z osobami ewakuowanymi z Wuhan przyleciał na Ukrainę. Na pokładzie są też obywatele innych krajów. Wszyscy będą odwiezieni do specjalnego ośrodka na 2-tygodniową obserwację. Samolot z Chin wyleciał wczoraj. Dziś rano wylądował na kijowskim lotnisku Boryspol, skąd po zatankowaniu paliwa polecieć ma do Charkowa. Na jego pokładzie oprócz załogi i obsługi medycznej znajduje się 45 ewakuowanych Ukraińców i 27 obywateli innych państw, w tym m.in. Argentyny, Dominikany i Ekwadoru. Wszyscy ewakuowani byli wpuszczeni na pokład samolotu po badaniach lekarskich dokonanych w Chinach. Ukraińskie media informowały, że 3 Ukraińców z powodu stanu zdrowia nie dopuszczono do ewakuacji. Z Charkowa ewakuowani z Wuhan przewiezieni mają być do ośrodka medycznego Gwardii Narodowej w Nowych Sanżarach w obwodzie połtawskim. Media donoszą, że mieszkańcy miejscowości nie godzą się na to i organizują blokadę drogi dojazdowej do centrum medycznego. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. W cukierniach od rana duży ruch, gdzieniegdzie kolejki ustawiały się jeszcze przed otwarciem. Od 8 otwieraliśmy drzwi, od 7:30 ludzie już czekają, żeby kupić u nas pączki. Poproszę 4 z marmoladą, różaną i lukrą. Tutaj mam, no nie dużo, bo tylko 30. Powiem szczerze, nigdy nie stałam, to jest moja pierwsza kolejka. Ale kupuję do pracy, bo wypada, jest tradycja. Tradycja musi być, ale według jednego z przesądów, jeśli ktoś w tłusty czwartek nie zje pączka, nie będzie mu się wiodło. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie dziś umiarkowane i duże, padać może w całym kraju, ale głównie na wschodzie. W górach śnieg na termometrach od 3 stopni na Podkarpaciu do 8 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co roku ponad 1000 osób w Polsce dowiaduje się, że ma stwardnienie rozsiane. Diagnoza budzi wiele obaw, ale nie oznacza rezygnacji z marzeń i planów. SM u każdego przebiega inaczej. Osoby z SM mogą mieć dzieci, mogą pracować, podróżować, uprawiać sport i cieszyć się długim życiem. Ważne jest leczenie, rehabilitacja i wsparcie. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego. www.ptsr.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wnusiu, robię prywatkę na ostatki. Grubo. Przydałby się sprzęt grający i kilka sprzętów do kuchni. To co, jedziemy do Euro. Teraz w Euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum 2 różne produkty i zgarnij rabat nawet do 3200 zł. I dodatkowo do lipca nie płacisz. RRSO wynosi 0%. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Dlaczego słyszysz mnie teraz w radiu? To nie przypadek. Bo właśnie Ciebie chcę zaprosić na wyjątkową premierę nowego Renault Captur. Przyjdź do salonu Renault między 15 a 22 lutego i odkryj nowego SUV Renault. Nowy Captur już od 599 zł miesięcznie. Z przedłużoną gwarancją i przeglądami. RRSO 6,49%. Zapytaj o dodatkową ofertę premierową. Szczegóły oferty w salonach. Do zobaczenia. W tłusty czwartek w Lidlu ogromny wybór pączków w niskich cenach. Pączek z nadzieniem wieloowocowym 70% taniej. Tylko 29 groszy za sztukę przy zakupie 24. Lidl. Więcej na radość z życia. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Czy podłoga może wyglądać jak drewniana, a przy tym być wyjątkowo praktyczna? Tak, z panelami Dąb Sedański od Leroy Merlin to możliwe. Klasa ścieralności AC4, grubość 8 mm, czterostronna fuga. Panele podłogowe Dąb Sedański już za 29,97 za metr kwadratowy. Leroy Merlin. Człowiek do optymalnego funkcjonowania potrzebuje 20 stopni Celsjusza. Jednak większość z nas przegrzewa mieszkania, naraża się na choroby i marnuje zasoby planety. Jeśli będziemy mądrze korzystać z ciepła, możemy ograniczyć emisję dwutlenku węgla nawet o 2 miliony ton rocznie. To tyle, ile pochłaniane jest przez 30 milionów drzew. Żeby to osiągnąć, musimy działać wspólnie. Włącz się do akcji 20 stopni dla klimatu. www.20stopni.pl. Akcje wspierają dostawcy ciepła systemowego. Ale tydzień Biedronce codziennie wyjątkowo. Do soboty papier toaletowy Queen 24 rolki 13,99 z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 opakowania na kartę. Oferta do wyczerpania zapasów. Biedronka. Nadajemy komunikat. Ruszyło 48 godzin wielkiej wyprzedaży Opla. Uwaga! Masz tylko 48 godzin, by złapać Opla w szokująco atrakcyjnych cenach. Natychmiast ruszaj do swojego salonu Opla po wymarzony samochód. Najlepsze okazje już znikają w oczach. Więcej na opel.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, witam Państwa. 9 minut po południu. W tym momencie, proszę Państwa, w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach rozpoczynają się rozmowy przedstawicieli rządu z ministrem Jackiem Sasinem na czele z górniczymi związkami zawodowymi. Od końca stycznia w kopalniach, zakładach Polskiej Grupy Górniczej trwa pogotowie strajkowe. Związkowcy domagają się 12% podwyżki wynagrodzeń. Według Głównego Urzędu Statystycznego średnia pensja w górnictwie należy do najwyższych w Polsce. Polsce wynosi ponad 7200 zł brutto. Według raportu Wizy Europa w latach 1990-2016 dopłaciliśmy do polskiego górnictwa 230 miliardów złotych. Zgodnie z wyliczeniami każdy Polak dopłaca rocznie do wydobycia węgla 1970 zł. Pod koniec lutego górnicy planują protesty w Warszawie. Wcześniej, 25 lutego, przeprowadzone będzie referendum strajkowe. Nie jest tajemnicą, że m.in. przez globalne ocieplenie cierpi cała branża. Zapotrzebowanie na węgiel przy takiej zimie, jaką mamy teraz, no oczywiście gwałtownie spada. Rosną zapasy niesprzedanego węgla. W tej chwili na zwałach przy kopalniach leży ponad 5 200 000 ton surowca. Połowa to zapasy Polskiej Grupy Górniczej. Górnicze związki wskazują na import węgla do Polski. W ubiegłym roku do Polski sprowadzono ponad 16 milionów ton węgla. To dane Eurostatu. Nieco mniej aniżeli w rekordowym roku 2018. Ministerstwo Aktywów Państwowych zapowiedziało, że państwowe spółki nie będą korzystać z węgla importowanego. Jednak związkowcy domagają się radykalnych rozwiązań i proponują zakaz importu węgla. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl przeciw małpa polskieradio.pl. Czekam na Państwa komentarze w listach, telefonach. Polecam stronę internetową. A moim gościem, pierwszym gościem jest pan Patryk Kosela, Wolny Związek Zawodowy Sierpień 80, rzecznik związku. Witam pana, panie rzeczniku, kłaniam się. Witam pana, witam słuchaczy. Najwięcej węgla importujemy z Rosji. To jest 66% całego importu. Sprowadzamy węgiel także z Australii, Kolumbii, z Kazachstanu, a nawet 5% ze Stanów Zjednoczonych. Jak pan sądzi, dlaczego importujemy węgiel, skoro mamy własne wydobycie? To jest właśnie bardzo ciekawe pytanie i z tym pytaniem zwracamy się do rządu. Ucieszyła nas medialna zapowiedź pana ministra aktywów państwowych, pana wicepremiera Jacka Sasina, który powiedział, że polska energetyka nie będzie korzystała, nie będzie importowała obcego węgla, natomiast my chcemy to na piśmie, chcemy, żeby było to realizowane, ale też chcemy, żeby było podkreślone, że nie tylko państwowe spółki nie będą importowały węgla, ale też nie będą korzystały z tego węgla importowanego. Zgoda, panie rzeczniku, tak można zrobić, można się tak umówić, można to przeprowadzić, ale przecież będą podmioty prywatne, które nadal węgiel będą importowały, zwłaszcza, że, bo pan umknął mi po moim pytaniu, zwłaszcza, że według portalu wysokienapięcie.pl polski surowiec jest po prostu dwa razy droższy od tego importowanego. Może to jest odpowiedź. Wybór jest prosty. My możemy tylko i wyłącznie domagać się realizacji wobec podmiotów państwowych. Nie zakazujemy nikomu sprowadzania węgla z Mozambiku czy z Australii i jakby w gestii władzy jest możliwość tylko i wyłącznie realizowania tych zapewnień w oparciu o spółki państwowe, bo jest pewnego rodzaju kuriozum, że energetyka czy spółki energetyczne powiązane kapitałowo ze spółkami wydobywającymi węgiel lub mającymi swoje kopalnie, tak jak Grupa Tauron ma 3 kopalnie, mimo to sprowadzają węgiel z Rosji. Pan doskonale wie, że popyt na węgiel w Europie słabnie. To się wiąże oczywiście ze zmianami w energetyce, z takimi zmianami strukturalnymi, która to branża sięga coraz częściej po bardziej ekologiczne surowce albo bardziej ekologiczne sposoby wytwarzania po prostu prądu. Zatem ceny węgla na rynkach obniżyły się. No to chyba nic dziwnego, że przedsiębiorstwa wolą kupować taniej niż zamawiać droższy węgiel w polskich kopalniach. Dodatkowo nie brak opinii, że węgiel poza granicami można kupić nie tylko taniej, ale i również lepszej jakości. Krzywdzące to opinie pana zdaniem? A nie wiem, czy pan pamięta zapowiedzi polityków PiS-u, w tym ministra Błaszczaka, który dochodząc do władzy w czasie, w roku 2015, zapowiadał wręcz embargo na rosyjski węgiel. Te wypowiedzi pamiętamy, te wypowiedzi mamy nagrane, te wypowiedzi żyją bardzo dosadnie na Śląsku, w środowisku górniczym, więc pytamy się, co stało się pomiędzy 2015 rokiem, a obecnym, czy obecnymi Stało się bardzo wiele na rynkach europejskich. Stało się bardzo wiele pod względem wymogów stawianych tym, którzy prąd wytwarzają. Pod koniec ubiegłego roku w europejskich portach płacono średnio za tonę węgla $56, czyli to jest w granicach 221 zł. I uwaga, to jest o 40% mniej niż w tym samym czasie, a w 2018 roku. Zatem surowiec bardzo gwałtownie staniał. Z takimi cenami polski węgiel może konkurować? Polski węgiel jest, jak podaje Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, obciążony 34 różnego rodzaju daninami, opłatami i podatkami. Więc może zacznijmy od tego, żeby zmniejszyć nadmierną fiskalizację polskiego węgla. Była mowa tutaj o węglu z Rosji. Węgiel z Rosji, w Rosji jest obłożony podatkiem VAT w wysokości 15%. Polski węgiel ma 23% podatku VAT. Eksperci jednak uważają, że cena naszego węgla jest wysoka, bo mamy po prostu bardzo wysokie koszty produkcji. Na te koszty, o czym pewnie pan wie, mają wpływ między innymi pensje, płace górników. W Polskiej Grupie Górniczej średnia płaca, jak powiedziałem, to ponad 7200 brutto. Ja w tej chwili nie chcę rozważać, czy to jest dużo, czy mało, bo wiadomo, że ta praca jest bardzo różna, czasami bardzo ciężka górnika przodkowego, no ale w związku z tym on zarabia też więcej. Nie wydaje się panu, że w sytuacji, kiedy zyski Polskiej Grupy Górniczej są relatywnie nieduże, w sytuacji, gdy kopalnie nie są w stanie sprzedać węgla wydobytego, domaganie się podwyżek, mówiąc bardzo delikatnie, jest po prostu ryzykowne? Może powiedzmy od razu też słuchaczom, żeby ich nie wprowadzać w błąd, że mówimy tu cały czas o średniej płacy. I to nie jest ale tak, ja że... dwa razy to tak, powtórzyłem. Wiem, tak. że pan to podkreślił, jasne, ale podkreślam i powtarzam raz jeszcze, żeby nie było niedomówień. Górnicy nie zarabiają 7000 zł miesięcznie. Średnia płaca to jest ta płaca, która wynika z podziału płac prezesów, dyrektorów kopalń, z tym górnikiem w ścianie czy pracownikiem przeróbki mechanicznej węgla, który pracuje na powierzchni. I to jest pochodna tego wszystkiego, jest wyciągnięta średnia. To jest jedno. Zaraz dojdziemy do takiej filozofii na podstawie tych różnych opinii ekspertów czy pseudoekspertów, że górnicy powinni zarabiać mniej, a w ogóle to kupujmy węgiel tańszy właśnie tam, gdzie jest taniej produkowany i będzie tak, że będziemy kupować czy kontenerami ściągać z Azji gotowe produkty, gotowe wyroby, w Azji, w której łamane są wszelkie prawa pracownicze, prawa człowieka, cała ta struktura związana z ochroną środowiska. Daleki jestem, panie rzeczniku, od tego, żeby upraszczać sprawę, zwłaszcza, że pamiętam, że w całej branży pracuje ponad 100 tysięcy ludzi i to też trzeba mieć na uwadze. Ale padł postulat tych 12% podwyżki wynagrodzeń. Od kiedy? Od początku tego roku? Tak. Wie pan co? Chodzi tu też o to. A wie pan, przepraszam. To jest jeden z problemów. Żeby też nie poszła taka opinia, ale że chodzi tylko o pieniądze, tak? Tak. A wie pan, ile będzie to kosztować? 600 milionów. Ja obliczyłem. 600 milionów złotych rocznie. Czyli to jest więcej niż roczny zysk Polskiej Grupy Górniczej w 2018 roku. Nie wydaje się panu, że to jest szaleństwo? W ostatnich latach w górnictwie był spokój, nie było realnych podwyżek płac, nie było protestów. Górnicy wykonali olbrzymią pracę, olbrzymim wysiłkiem, żeby branżę górniczą uratować. I tutaj oddajemy rządowi PiS-u z lat 2015-2019 to, że uratował tę branżę, zostając ją w katastrofalnej sytuacji. W obliczu bankructwa przejętą po poprzednikach z PO-PSL. Natomiast dzisiaj, kiedy Polska Grupa Górnicza, największa spółka węglowa w Polsce, została udźwignięta i ma dobrą sytuację, naturalnym jest to, że górnicy upominają się o to, żeby więcej zarabiać. I nie można im tego odbierać. Patryk Kosela, Wolny Związek Zawodowy, sierpień 80. Dziękuję za spotkanie. Spotkamy się raz jeszcze, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13. Dziękuję. Dzięki. 19 minut po południu. Zakaz importu węgla. Czy tak, czy nie? 7 trójek na początku, 22. Pani Magdaleno, witam. Halo, dzień dobry. Pani Magdaleno, dzień dobry, śmiało. Słucham panią. Dzień dobry. Proszę pana, my kupowaliśmy w tym miesiącu węgiel, kupowaliśmy polski węgiel i powiem panu, bo robiliśmy wcześniej, tam kupowaliśmy oczywiście węgiel, który był sprowadzany. On się praktycznie niczym nie różni. Cena jest praktycznie podobna, bo to jest raptem 30 zł na tonie. Z tym, że szczerze powiem, nie jestem zadowolona z naszego polskiego węgla, ponieważ tak piec, jak miałam osadzony sadzą, to do tej pory nigdy nie miałam. Także jakoś też powinno iść, prawda, jednak z ceną i powinniśmy się też nad tym zastanowić, bo ceny jednak są wygórowane na skupie. Słuchacz podpisany, jak zwykle niewolnik, napisał, mam inną propozycję, mianowicie prywatyzacja kopalń, zakaz dopłat przez podatnika do jakichkolwiek przedsiębiorstw przynoszących straty, choćby tylko okresowo. 7 trójek na początku, 22. Pan Michał. Panie Michale, witam. Halo? Dzień dobry panu. Dzień dobry, panie Kubo. W czasach polskiej pierestrojki, gdy PGR upadały, to ziemia została nie tyle co rozdana, czyli każdy sobie mógł wziąć z pracujących i uprawiać tę ziemię. Może po prostu oddać ją, polskie kopalnie oddać górnikom, niech zarządzają nimi tak, aby było po prostu dobrze. Pan Andrzej napisał, wszystkiego dobrego, zakaz importu węgla to droższy prąd dla wszystkich. Zamiast bezsensownych zakazów należy górników przekwalifikować tak, aby znaleźli zatrudnienie w innych branżach. 7 trójek na początku, 22. Sonda internetowa na naszej stronie poleca mi pytanie. Zakaz importu węgla, czy tak, czy nie? Pan Andrzej. Panie Andrzeju, halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Witam panie Kubo, witam słuchaczy. Chciałem się powiedzieć właśnie na temat tej całej sytuacji. Przed chwilą pana Michała, że tak powiem, zdanie podzielam, bo to, co się dzieje z naszym górnictwem, które teoretycznie, tak jak wszystkie podmioty gospodarcze, funkcjonuje w gospodarce rynkowej, a no niestety wygląda to w taki sposób, jakby to było, że tak powiem, za zamieszkłych czasów, czyli tej przysłowiowej komuny, gdzie jedni pracują i domagają się czegoś, a inni, kupując węgiel droższy, mają ponosić tego koszty, nie mają w zamian przywilejów. Ja nie mam nic przeciwko górnikom, nie mam nic przeciwko ich pracy, ale no nie tędy droga, żeby podnosząc cenę węgla, nakazując innym kupować ten węgiel. Podzielam również zdanie pani, która przed chwilą wypowiadała się na temat jakości tego węgla, bo sam, że tak powiem, opalam dom węglem. Ja są naprawdę kiepskiej jakości, także biorę pod uwagę chociażby ostatnie zakupy na przykład węgla z Kazachstanu, który powiedzmy to w cenie detalicznej jest o 10% tańszy od węgla dobrej jakości z dobrej kopalni. Ja tutaj podawam marek, żeby nie być, że tak powiem, no jasne, w jakiś sposób reklamodawcą czegoś. A przypuszczam, że znaczną część tej obniżonej kwoty mają marże pośrednicy. No i coś jest nie tak. Także pan... No to do tego rzeczywiście pośrednictwa jeszcze dzisiaj dojdziemy. Bardzo panu dziękuję. Pani Anna napisała, moja firma jest nierentowna, proszę mi do niej dopłacić, bo nie mam zamiaru jej zamknąć. Pan Krzysztof na antenie. Panie Krzysztofie, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Witam słuchaczy. Ja tutaj troszkę z innej strony chciałem zwrócić uwagę na pewien aspekt. Czyli to, co pan powiedział, że 200 zł dopłacamy każdy z nas do wydobycia węgla rocznie. No to są statystyki, tak. Tak, i teraz panie Kubo, traktując węgiel jako produkt, jakie to ma sens, żebyśmy my dopłacali do wydobycia tego węgla, a za chwilę ekolodzy będą nas upominać, że w ogóle go wykorzystujemy jako produkt. I na przykład był taki przypadek, że w Krakowie oskarżono pana o palenie węglem i dostał zasądzoną karę. Czyli niech pan mi pokaże drugi taki produkt, gdzie całe społeczeństwo zrzuca się na jego wydobycie, a z drugiej strony użytkownik jest obarczany karą za jego użytkowanie. No pewien sens, panie Krzysztofie, w tej sprawie, w tej branży myślę, że odnaleźć można, bo pamiętajmy o pewnym bezpieczeństwie surowcowym, a to, co się z tym wiąże, to oczywiście bezpieczeństwo energetyczne, ciągłość dostaw. Pan Grzegorz. Panie Grzegorzu, witam. Halo? Dzień dobry. Tak, dzień dobry panu. Kilka aspektów. Wydobycie węgla, jak pan mnie tam na pewno może delikatnie poprawić, kosztuje około 300 zł, tak? Ja płacę za węgiel około 900 zł i mieszkam w okolicach Bydgoszczy. Mówimy o cenie tony? O cenie tony, tak, tak. Więc mogę się mylić o parę groszy, natomiast mówię, wydobycie kosztuje 300, ja płacę 900. I teraz mam pytanko, gdzie jest te 600 zł, które tworzy nam taką wysoką cenę zakupu tego węgla? Moja propozycja taka szybka jest taka. Bardzo świetnie prosperują u nas stacje Orlenu, prawda? Mhm. Bo są polskie, bo jesteśmy patriotami, bo mamy punkty, zbieramy i tak dalej, i tak dalej. Nie dałoby się w Polsce stworzyć po prostu no takich stacji zakupu sieci, węgla. Sieci dystrybucyjnej. To dokładnie. Muszę panu powiedzieć, że... Niech mi pan wierzy, że wielu Polaków by tam chodziło nie ze względu nawet na patriotyzm, tylko ze względu na naprawdę dobrą jakość węgla. Bo to, co ci powiedzieli państwo przede mną, że jest kiepska jakość, to obawiam się, że to jest nieprawda. Bo a może także ze względu na patriotyzm, bo taki patriotyzm konsumencki jednak w jakimś stopniu w Polsce występuje. Bartłomiej Derski, dziennikarz portalu Wysokie Napięcie. Po pierwsze, nie możemy tego zrobić i zgodnie z prawem unijnym, i zgodnie z prawem Międzynarodowej Organizacji Handlu, ale nie byłoby to dobre rozwiązanie także ze względów ekonomicznych, z dwóch powodów. Po pierwsze, importujemy część węgla koksowego, który potrzebuje nasze hutnictwo. Bez niego po prostu część hut nie będzie w stanie pracować, bo tam węgiel jest nie tylko paliwem, ale też substratem do produkcji wytopu żelaza. Po drugie, nie wydobywamy wystarczająco dużo grubego i średniego węgla, którym palimy w gospodarstwach domowych i w ciepłowniach. Nie można palić w domach miałem, a gdybyśmy przestali importować, to do tego byłyby zmuszone te gospodarstwa domowe, które wciąż jeszcze mają piece na węgiel. No i po trzecie, pamiętajmy, że od ceny węgla zależy cena energii elektrycznej i cena ogrzewania w systemach ciepłowniczych w wielu miastach, więc ograniczenie importu węgla będzie oznaczało większe koszty produkcji energii elektrycznej, wyższe ceny prądu i wyższe ceny ogrzewania w wielu miastach powiatowych, wojewódzkich, gdzie istnieją PC no, spalające ten węgiel z importu, dużo tańszy, przypomnę, o około połowę od tego, za ile oferują je polskie kopalnie. Pan Paweł napisał, załóżmy, że jestem cukiernikiem, nasmażyłem dziś górę pączków, jeśli nie sprzedam, bo ludzie na przykład kupią tańsze w markecie, no to dostanę dopłatę do niesprzedanych. Pan Zygmunt. Panie Zygmuncie, witam pana. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Tak skrótowo, sobie amuzą, bo to im tak nic nie da i tak nic nie da. Przede wszystkim jest to produkt strategiczny, więc nie możemy opierać się tylko na tym, co będziemy mieli od sąsiadów z zagranicy. Tylko na imporcie, no jasne. Tak, dokładnie. Następnie trzeba zlikwidować sieć pośredników, niech kopalnie mają swoje kanały dystrybucyjne, ktoś wspomniał Orleny, no niech się nazywają Orleny bądź inne, nie wiem, Węgielek czy tam nieważne jak. Mhm. Ale to jest nierealne, bo tutaj zbyt dużo po prostu jest powiązanych interesów i to niekoniecznie czy to PO, czy PiS, to jest bez znaczenia z kasami. Ale pomysł, przyznam, już kiedyś omawiany przeciw, wydaje się logiczny. Logiczny, ale nie przejdzie, dlatego że jest logiczny. Ha, taka koncepcja. Pan Dariusz jeszcze. Oczywiście. Pozdrawiam. Pan Dariusz jeszcze. Halo, panie Dariuszu, witam. Halo. Panie Dariuszu, 28 minut prawie po południu. Jest pan Dariusz. Panie Dariuszu, witam pana. Halo? Dzień dobry, panie. Dzień dobry. Wie pan, przysłuchuję się już od dawien dawna pana audycjom. Raz się dodzwoniłem, ale dzisiaj jest drugi i cieszę się, że pana słyszę. Sytuacja z kopalniami jest taka. Ja przepracowałem 27 lat na dole. I sytuacja jest taka, że to, co się sączy ludziom do uszu z radia, to jest duże przekłamanie, bo każdy prywaciarz, który ma swój interes, on odpłaca, odprowadza najniższe składki. Kopalnia jako przedsiębiorstwo państwowe odprowadza najwyższe składki. Ja od swoich zarobków odprowadzałem połowę do Skarbu Państwa w formie różnych tam podatków i to wszystko jest wliczane w tonę węgla. Rozumiem. To są tak zwane, to wpływa na tak zwane koszty wydobycia. Może pocyganić, tak jak każdy prywaciarz może pocyganić, że płaci najniższe składki, najniższe podatki, jeszcze jakieś tam ulgi sobie. Kopalnia tego nie może zrobić, ale to wszystko jest wliczane w tonę węgla. I teraz wszystkie elementy maszyn, urządzeń muszą mieć podwójne atesty, bo muszą mieć prawa górniczego, z urzędu górniczego, atesty. To bezwzględnie, panie Dariuszu, branża jest trudna, to prawda. I klimat, nomen omen, w Europie branży na pewno nie sprzyja. Natomiast ja czasami spotykam się z takim oto argumentem, że na przykład kopalnie odprowadzają VAT i związki wyliczają, ile to VAT-u rocznie odprowadziły. No, zgoda, tyle tylko, że przypomnę, że rentowne przedsiębiorstwa, również państwowe, ten VAT również odprowadzają. Pan Sławomir jeszcze. Panie Sławomirze, witam. Halo? Dzień dobry państwu. Dzień dobry, witam. Krótko. Otóż w Polsce brak jest jakiejkolwiek strategii, jeśli chodzi o zarządzanie tym segmentem energetycznym. To oczywiście dotyczy przede wszystkim węgla, którego mamy dużo. Nie przesądzając o tym, czy to, co się w tej chwili dzieje, jest dobre czy złe, chcę powiedzieć tyle, że brak jest strategii, brak strategii z kolei zaś wynika z tego, że rządzą nami politycy, którzy właściwie dochodzą do władzy na 4 lata. Nie interesuje ich, co się wydarzy po upływie tych 4 lat, bo z dużym prawdopodobieństwem wielu z nich nie znajdzie się już w swojej kolejnej kadencji Sejmu, a w związku z tym nie będą mieć wpływu na żadne decyzje. Sądząc, panie Sławomirze, po ostatnich latach, to dochodzą do władzy średnio po 8 lat. 7 trójek na początku, 22. Dr Bartłomiej Nowak, Akademia Leona Koźmińskiego. Wszystko zależy, z jakiej perspektywy patrzymy. Czy patrzymy z perspektywy górnika, czy patrzymy z perspektywy gospodarki, czy zakładu, który korzysta z węgla. No nie ma co ukrywać, że ten, który będzie spalał, będzie liczył, że ten węgiel będzie tani, a zarazem wysokokaloryczny, więc będzie poszukiwał tańszego węgla. Jeśli wydobycie polskie jest stosunkowo drogie, bo ten węgiel jest głęboko, są dużego rodzaju zagrożenia, no to okazuje się, że jego wydobycie jest jednak nieco droższe niż węgiel sprowadzany z zewnątrz. Oczywiście problem polega na tym, że węgiel sprowadzany z Rosji jest dotowany przez państwo rosyjskie, a przynajmniej do granicy z Unią Europejską, więc Rosjanie nie przestrzegają reguł konkurencji, takich, które powinny być przestrzegane na rynku unijnym. I tutaj jest cały problem, polega na tym, czy powinniśmy sprowadzać węgiel z Rosji, która nie przestrzega reguł konkurencji. To są dylematy tak naprawdę trochę bardziej wykraczające poza tylko i wyłącznie gospodarkę polską. 29 minut pozostało do 13. Moim gościem jest dr Jerzy Markowski, były wiceminister przemysłu i handlu, były minister gospodarki. Witam pana, panie doktorze, kłaniam się. Dzień dobry, witam. Panie doktorze, importujemy bardzo dużo węgla. Rekordowy był rok 2018. Według GUS-u do Polski trafiło wówczas 19 milionów 300 tysięcy ton tego surowca. Jednocześnie w tym samym roku sprzedaliśmy poza granicę zaledwie 5 milionów ton węgla. Bardzo mało. Przypomnę, że na przykład w 2004 ten eksport wyniósł blisko 20 milionów ton. Dlaczego tak się dzieje? To jest kwestia ceny? Nie, to nie jest kwestia ceny, to jest kwestia dostępu węgla o różnych parametrach w zależności od tego, jaki jest przewidywany użytkownik tego węgla. Natomiast to, że importujemy węgiel, to wynika z faktu, że na początku lat 2000, w czasie, kiedy była największa koniunktura na węgiel, ale też i cenowa, Polska po prostu nie była w stanie wydobyć tyle węgla, ile potrzebowała polska gospodarka. Po prostu górnictwo wydobywało wtedy już za mało tego węgla. No i wtedy pojawił się pierwszy węgiel z importu. Import węgla zaczął się w Polsce właściwie w roku tak naprawdę w 2007 na większą skalę. No i już aż do tej wielkości prawie od 20 milionów ton, o których pan powiedział. Mm-hmm. 60% tego importu to jest węgiel rosyjski, reszta tam amerykański, Mozambik, Kazachstan, tak. I tak dalej. Stany. Ale to wynikało z tego, że po prostu w Polsce wtedy brakowało węgla i nadal brakuje węgla w Polsce. Niektórzy tłumaczą to także tym, że stąd moje pytanie, czy prawdą jest na przykład, że w Polsce brakuje niektórych rodzajów węgla, na przykład tego grubego, przeznaczonego do spalania w domowych kotłach? No, węgla grubego brakuje na skutek techniki urabiania węgla, bo węgiel gruby to stanowi mniej więcej 8% globalnego wydobycia. Wie pan, sposób urabiania tego węgla. Kiedyś, kiedy bardzo dawno szczelano materiałami wyłowowymi, to leciały kęsy. Dzisiaj kombajny mierą to na miał węglowy i tego węgla grubego nie ma. Ale generalnie rzecz biorąc, panie redaktorze, to nie jest podstawowa przyczyna importu węgla do Polski. Podstawowa przyczyna jest taka, że tego węgla po prostu tu za mało wydobywamy, aczkolwiek są rodzaje węgla, które sprowadzamy zwłaszcza z Czech, które mają takie parametry, które są niezwykle użyteczne w procesie skoksowania węgla. Ja rozumiem. Jak pan wie, węgle się dzielą na dwie grupy, energetyczne i koksowe. Tak. Koksowe, według wyrobu energetycznego, dużo nam mniej bardziej brakuje, koksowego nam mniej brakuje, bo mamy go olbrzymie złoża, a jednocześnie Jastrzębska Spółka Węglowa nadąża z produkcją. Panie doktorze, ale sądzę, że wielu słuchaczy zastanowi się nad tym, co pan powiedział, że wydobywamy, powiedział pan, za mało węgla, a z drugiej strony rosną zapasy wydobytego surowca przy kopalniach, o czym mówimy. Oczywiście, ale zapasy są wynikiem tego, że wydobyty węgiel jest zbyt, był wydobyty przy zbyt wysokich kosztach, o których zresztą jeden z moich poprzedników powiedział, tak. Co powoduje, że ten węgiel jest droższy na rynku polskim od węgla importowanego, zwłaszcza z Rosji. No tak, ale... I stąd też staje się niezbywalny. Ale panie doktorze, proszę mi pozwolić na chwilę matematykę. Tak. Łącznie importujemy do Polski około w tym roku około 18 milionów ton. Mm-hmm. Na zwałach w górnictwie leży około 4,5 miliona ton. Więc kiedy odejmiemy od tych 18 te 4 miliony, to z tego wynika prosto, że brakuje nam jeszcze około 14 milionów ton węgla w Polsce. No te zwały szacowane są, ja takie szacunki znalazłem, nawet na 5 200 tysięcy ton. Ale przed chwilą dr Bartłomiej Nowak zwrócił uwagę, jak sądzę, na bardzo ciekawe, istotne zjawisko. Mianowicie wspomniał o tym, że ten eksport węgla z Rosji przez Rosję jest dotowany. Tym samym no, to jest spory handicap i to może stwarzać dodatkowe trudności związane z konkurencyjnością cen. No, tak, w Rosji, w Rosji po pierwsze górnictwo jest całe prywatne, więc wydobywają po cenach, po kosztach takich, jakie się uda, czyli europejskich. Natomiast dotowane przez państwo jest transport, zwłaszcza kolejami państwowymi. Te taryfy przewozowe są niezwykle tanie, a one się składają na końcową cenę jasne. Poza granicami kraju. I to jest właśnie ten sposób dotowania górnictwa, wydobycia węgla w Rosji. My w Polsce obciążyliśmy górnictwo 23 podatkami. Nie liczymy wpływów do budżetu państwa i budżetów lokalnych. Na szczęście przestaliśmy dotować górnictwo w 1992 roku. Obowiązują ceny na rynkach międzynarodowych, czyli tak zwane ARA, czyli Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia, ale jeszcze raz powtarzam, koszt wydobycia węgla ze względu na coraz to głębsze zaleganie, trudności wobec zagrożeń, natura, metan i temperatury, ciśnienia, to wszystko powoduje, że wydobywają go dużo więcej, aczkolwiek, i tu muszę coś już powiedzieć jako inżynier, który budował kopalnię w Polsce, że proszę pana, decydującym o koszcie wydobycia węgla jest model kopalni, bo są modele nowoczesnych kopalń, takich jak kopalnia Bogdanka czy kopalnia Budryk, gdzie koszt wydobycia jest nieporównywalnie niższy. I takie kopalnie są w Polsce potrzebne, żeby walczyć z konkurencyjnym węglem importowanym z zagranicy. Panie doktorze, tymczasem, o czym dzisiaj również rozmawiamy, górnicze związki domagają się podwyżek. No... Wydaje się to logiczne, że jeśli będzie zgoda na podwyżki płac, to na przykład trudności czy to Polskiej Grupy Górniczej, czy Tauronu Wydobycie po prostu się pogłębią, czyż nie? Dokładnie tak, panie redaktorze. Związki zawodowe domagają się podwyżek płac i to wielkości, to nie bardzo wiem, jak wyliczyły, 12%. Nie dobrze mógłbym powiedzieć 10 czy 15. Każda wielkość jest tak samo iluzoryczna. Każdy, wie pan, wzrost płac podwyższa koszty wydobycia węgla, ponieważ w tak zwanym tradycyjnym modelu kopalni, mówię poza tymi dwoma, może Budryk i Bogdanka, udział płac w kosztach wydobycia węgla wynosił około 60 do 70%. W tych nowoczesnych jest to tylko 30%, wie pan. I dlatego każdy wzrost płac jest katastrofalny dla kosztu wydobycia. Ale jeszcze jedna bardzo istotna kwestia, że koszt płac, udział płac i sposób kreowania płac jest właściwie, powinien być zawarty w dokumencie, który się generalnie nazywa nie tylko w górnictwie, ponadzakładowy układ zbiorowy pracy. I tego dokumentu od 20 lat nie ma. I związki zawodowe są stroną tego dokumentu, ale nie chcą go wynegocjować, bo wolą co rok czy co dwa lata jeździć z oponami do Warszawy, wykorzystując koniunkturę polityczną przed każdymi wyborami, kalendarz polityczny. Tak. I dokładnie wtedy się zawsze coś tam załatwią. Oni nie chcą negocjować, nie chcą się załatwić. Panie doktorze, jeszcze jedno pytanie. Pytań mam wiele, ale to jeszcze zdążę zadać. Mianowicie, bo to ciekawe zjawisko. Za ubiegły rok na przykład Tauron Wydobycie wykazał straty po trzech kwartałach. Na poziomie 676 milionów, a rok wcześniej, czyli w 2018 roku, cała branża miała zysk. Branża się miała dobrze. Był zysk na poziomie 980 milionów złotych. Co takiego stało się w ubiegłym roku, że sytuacja aż tak diametralnie się zmieniła? Ceny na rynkach światowych spadły. Efekt zysków polskiego górnictwa, na przykład 3 lata temu, gdyby pan wrócił do tego okresu, to były zyski rzędu 4 miliardów złotych. Zysk po prostu był wyłącznie konsekwencją, tak, był konsekwencją wzrostu cen węgla na rynkach światowych. I wtedy, zamiast wtedy inwestować i modernizować w kopalnie, przygotowywać się do spadku cen i do takiego, bym powiedział, kryzysu, który mamy dzisiaj, to dzisiaj mielibyśmy węgiel konkurencyjny do węgla importowanego. Wtedy by żeśmy znowu ulegali kolejnym presjom związków zawodowych, płacili różnego rodzaju nagrody i różnego rodzaju wsparcia i skutek jest tego taki, że nie skonsumowaliśmy tego efektu. No, oczywiście przy okazji wszyscy opowiadaliśmy sobie naokoło, że ten fantastyczny wynik jest wynikiem genialnego zarządzania górnictwem. Nieprawda, wyłącznie kwestią wysokich cen na rynkach światowych. Kiedyś zwróciliśmy uwagę ze słuchaczami na fakt, ile kosztuje węgiel w kopalni, ile w składzie, który odwiedzają odbiorcy indywidualni. Dziś ten wątek również powrócił. No, ogromne pieniądze zarabiają pośrednicy. Oczywiście. Ale dobrze, a czy my jesteśmy w stanie wymyślić, stworzyć taki model dystrybucji polegający na omijaniu tych pośredników? No, czy kopalnie mogłyby zająć się również dystrybucją? Czy to jest pomysł po prostu nieracjonalny? Zupełnie racjonalny, panie doktorze. Po pierwsze, przed wojną tak było i do roku 90 też tak było w Polsce, bo dystrybucją węgla na zagranicę zajmowała się centrala zbytu pod tytułem Węglokoks, a na kraje węglozbyt. I to były jedyne dwa kierunki dysponowania węglem. Proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj wydobywa węgiel 80 tysięcy ludzi, a z handlu węglem żyje 100 tysięcy ludzi, więc oni z czegoś muszą żyć. No, rzucają różnego rodzaju marże, które powodują, że tona węgla na bramie kopalni kosztuje 400 zł, a w składzie opałowym pod Gdańskim kosztuje 900 zł, jeżeli oczywiście ten węgiel pochodzi ze Śląska, bo jeżeli pochodzi z Rosji, to jest tańszy. No ale to wydaje się po prostu kompletnie nieracjonalne z punktu widzenia to jest interesów. Nieracjonalne, ale to bym, panie doktorze, ja w 96 roku popełniłem uchwałę Walnego Zgromadzenia, kiedy wyeliminowałem pośredników handlu węglem pomiędzy górnictwem a energetyką. Wtedy zostało wyłączone 4600 pośredników w handlu krajowym i 912 na rynku międzynarodowym. Wie pan, przez 2 lata nie wychodziłem z sądu. Tyle czasu trwało bronienie interesu Polski, który zresztą de facto został, który zresztą przegrałem tak naprawdę, bo wszelkiego rodzaju, wie pan, utopia pod tytułem konkurencyjność, antymonopolowe, tym podobne zagranie, tak de facto regulują ten rynek węgla, który czyni jeszcze raz fantastyczną okazję do zarabiania na pracy górników, którzy nic albo prawie nic nie mają z rosnących ani cen węgla, ani tylko niestety ponoszą rosnące efekty spadku, albo może wzrostu kosztów jego wydobycia. Ale no to się da generalnie uregulować. Doktor Jerzy Markowski, były wiceminister przemysłu i handlu, były wiceminister gospodarki. Panie doktorze, wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Bardzo dziękuję za spotkanie. 18 minut pozostało nam do 13. Pan Jacek. Panie Jacku, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo, i słucham wszystkich słuchaczy. Panie Kubo, ja mam takie pytanie troszeczkę, żeby ci górnicy mieli pokory w sobie, bo naprawdę ja wiem, że to jest bardzo ciężka praca, ciężko pracują, ale mają i 13, 14, barburkę. Wie pan, koniunktura jest deputat taka na rynku. Koniunktura jest taka, jaka jest po prostu i czasami naprawdę Salomon nie naleje z tego pustego, ale mówię, no przede wszystkim, no każdy chciałby dużo zarabiać. Jest sytuacja, jaka jest sytuacja, więc powinni nie wyjechać do Warszawy strajkować, tylko po prostu zacząć rozmawiać i niech szanują to, co jest, bo jeżeli będzie taka sytuacja, jak jest Unia Europejska nam na gonkę robi na ekologię, to naprawdę tym górnictwu będzie jeszcze gorzej, więc naprawdę niech oni spokojnie dziś chodzą tam na te swoje zebrania, ale nie robią strajku, bo to naprawdę nic z tego nie da. Bo naprawdę i tak nie mają źle, tak mi się wydaje. Przypomnę, panie Jacku, że rozmowy właśnie teraz w Katowicach trwają. Mieliśmy taki plan, aby poprosić o rozmowę którąś ze stron, ale obawiam się, że to może być niemożliwe, bo są te strony, panowie, bardzo zajęci. Pan Włodzimierz, panie Włodzimierzu, witam. Halo? Halo? Dzień dobry, słucham pana. To ja chciałem się wypowiedzieć na temat tego właśnie, tej podwyżki. Proszę pana, podwyższyć tym, co naprawdę ciężko pracują. Górnikom. Mm-hmm. Ale w górze. Nie na górze. Bo na górze oni mają tyle pieniędzy, tylko że oni napędzają właśnie, buntują tych biednych górników, co tam drążą ileś tam metrów pod ziemią i proszę pana, na tym oni najwięcej skorzystają, a nie górnik. Ktoś napisał, jak to jest, że lubelska Bogdanka przynosi zyski, zwiększa wydobycie, jednocześnie nie mając problemu ze sprzedażą, a kopalnie inne są nierentowne, pracownicy domagają się coraz więcej i grożą strajkami. Pan Robert, panie Robercie, witam, halo? Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Ja woziłem węgiel z kopalni i z nadmorza, ten rosyjski, kolumbijski. Dajcie zaraz policzę, wjeżdżam na kopalnię, mijam jednego ochroniarza, coś spisuję, idę na portiernię, zaliczam dwa okienka, dwie kobitki, jadę na wagę, trzecia pani mnie waży, czwarty pan podpisuje mi kwit, piąty jegomość ładuje, jadę na drugą wagę, po tej drugiej wadze zaliczam jeszcze jedno okienko, później przejeżdżam przez bodajże chyba dwa posterunki ochrony, czyli po drodze jakieś 11 osób musiałem spotkać, żeby wyjechać na czepą węgla. Każdy musi zarobić. To był węgiel, ja potrzebuję 20, to był węgiel na potrzeby indywidualne, tak? Tak, nie, indywidualnie. Ja nie mogę kupić. Ja potrzebuję wywrotkę węgla. Z kopalni jej nie kupię. Pojadę do Gdańska, do portu, tam kupię. Jeden pan mi wypisze kwit, ja sam się zważę, drugi mnie załaduje, ten sam mi wyda przepustkę. Rozumiem, że ja obrazuje pan po prostu różnicę w procedurach. Pan Krzysztof jeszcze z nami. Panie Krzysztofie, witamy, halo. Dzień dobry panie, witam. Pozdrawiam wszystkich. W przypadku węgla jest jeszcze bardzo taka ważna sprawa, którą nie wiem, czy ktoś poruszał, bo niestety niedawno włączyłem dopiero radio. Natomiast sprawa polega też na tym, że ja rozumiem, praca górników strasznie ciężka, jest niebezpieczna, to mamy tego świadomość, ale nie wiem, dlaczego na przykład ludzie, którzy nigdy w życiu nie byli pod ziemią, tak, nie pracują pod ziemią, nie pracowali, pracować nie będą, również uważają się za górników i otrzymują apanaże typowo górnicze. Dziękuję bardzo. 14 minut do 13. Artur Blaszkiewicz, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Solidarność w Polskiej Grupie Górniczej. No jeżeli chodzi o prywatnych importerów, no to tu nie mamy na nich wpływu oczywiście, ale jeżeli chodzi o spółki Skarbu Państwa, no to naszym zdaniem powinno być zakaz tutaj wprowadzenia przez spółki, skoro mamy podpisane wieloletnie kontrakty, chociażby z Polską Grupą Górniczą, to powinniśmy realizować te kontrakty, odbierać ten węgiel, a nie sprowadzać sobie węgiel z zagranicy. Nieodbierany węgiel zalega na naszych zwałach i za chwilę nasze kopalnie staną z tego powodu, że nie będzie gdzie tego węgla po prostu sypać. Węgiel jest swoim jakoś dostosowany do potrzeb tutaj naszych rynkowych i dla naszych odbiorców. Każdy odbiorca określa parametry, jakie potrzebuje i ten węgiel jest dostosowany do tych parametrów z kopalń chociażby Polskiej Grupy Górniczej czy Bogdanki. Panie Jarosławie, witam pana. Dzień dobry. Halo. Witam serdecznie, panie redaktorze. Witam. Mieszkam na Śląsku. Moi oboje rodzice pracowali ponad 30 lat na kopalni. Moja mama zawsze powtarzała bardzo mądre słowa, że na kopalniach są dwa rodzaje ludzi. Są ludzie, którzy pracują, ci, którzy są zatrudnieni. Zapewniam pana, że gdyby ograniczyć zatrudnienie na kopalniach w Polsce o połowę, wydobycie nie zmieniłoby się w ogóle, ponieważ tak naprawdę może nawet mniej niż połowa ludzi pracuje ciężko pod ziemią i im należą się wynagrodzenia naprawdę bardzo wysokie. Natomiast druga połowa niestety to są, począwszy od działaczy związkowych, poprzez rozbudowane... Administracja, tak. Oni tylko czerpią na tym zyski, korzystają najwięcej, a pracuje tak naprawdę poniżej połowy. Słuchaczka podpisana Bea napisała, szanuję pracę górników, nie wyobrażam sobie pracy pod ziemią, lecz jednak świat się zmienia, nie zawsze na lepsze, ale jednak i trzeba się do pewnych zmian dostosowywać. Wyjścia nie ma, prawo rynku jest podobno jedno. Pan Mirosław, panie Mirosławie, halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry. A ja miałem takie króciutkie pytanie, bo tezę bym postawił, czy polskie państwo jest pacerem? Odważne pytanie. Odważne to jest pytanie. Już trochę uzasadnię. No, jeżeli kupujemy węgiel z Rosji, jakieś tam ilości, pytanie moje jest takie, ile kupujemy tego węgla w Donbasie? Pan Michał. Wiadomo, że jest to Donbas, no jest zajęty i podobno nam się mocno fedruje. No, według opinii międzynarodowej jest nieuznane i jest to w pewnym sensie kradzież. Pan Michał, panie Michale, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu. Chciałbym się odnieść do słów pana doktora Markowskiego. Przyjmując, że kwoty, o których mówił, są prawidłowe, czyli w kopalni węgiel kosztuje około 400 zł, 900 zł już dystrybucji. Finalnie, tak. Ale to nie tylko przykład pana doktora Markowskiego, oczywiście. Również słuchacze o tym mówili, kupujący po prostu węgiel. Tak, tak. Więc tak po prostu jest. Ale w związku z tym co, panie Michale? O, pan Michał chyba się rozłączył. Jeszcze jeden słuchacz. Dzień dobry, kto tam? Dzień dobry. Witam pana, panie Witoldzie, kłaniam się. Witam. Krótkie pytanie, powiem, że mało czasu. Jestem kibicem sportu żużlowego, do niedawna grupa PGG była sponsorem zespołu z Rybnika. Grupa PGG, która dzisiaj, z tego co słyszę, ma poważne kłopoty finansowe. Pytam, gdzie tu jest logika? 11 minut pozostało nam do 13. 7 trójek na początku, 22. Jeszcze na koniec pan Szymon. Panie Szymonie, witamy. Halo? No też ledwo słyszę, niestety. Pozdrawiam. Wojciech Jakubik, Biznes Alert. Zakaz importu węgla w ogóle jest trudny do wprowadzenia ze względu na ograniczenia Światowej Organizacji Handlu, z którą Polska mogłaby mieć problemy, gdyby wprowadziła takie rozwiązanie. Jest to także zagrożenie dla rentowności polskiego sektora energii elektrycznej, który wprowadza energię z zagranicy z tego względu, że jest on często tańszy od oferty krajowej. Dlatego ograniczenie lub zatrzymanie importu w ogóle skończyłoby się wyższymi cenami energii elektrycznej. Z tych dwóch powodów jest to kontrowersyjny pomysł. Ponownie na antenie moi goście, dr Jerzy Markowski, witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Patryk Kosela, Wolny Związek Zawodowy, sierpień 80, witamy również. Witam, witam. Słyszymy się. Zakaz importu węgla, czy tak, czy nie? 37% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 63% odpowiada, że nie. Doktor Jerzy Markowski, powiedział pan w jednym z wywiadów, że związkowcy powinni walczyć o poprawę sytuacji kopalni poprzez na przykład obniżanie kosztów wydobycia i że jest to możliwe. Panie doktorze, tylko jak? Skoro wiele zmian, no pewnie związki zaboli i będzie dla nich nie do przyjęcia. Nie, związki zawodowe są w górnictwie doskonale zorientowane w tym, kto w kopalni ma największy udział w wydobywaniu węgla. I gdybyśmy się nareszcie zdobyli na negocjacje zakładowych układu zbiorowej pracy, to wtedy nareszcie może doprowadzilibyśmy do takiej prawidłowości, że najwięcej zarabialiby i na węglu i mieliby największe efekty z tytułu wzrostu wydobycia węgla i w ogóle wydajności ci, którzy naprawdę pracują przy jego wydobyciu. Mm-hmm. A to jest, wie pan, w takiej strukturze średniego zatrudnienia kopalni 3-4 tysiące, to jest około 600-700 osób. Cała reszta oczywiście uczestniczy w procesie wydobycia węgla. Mówię to jako były dyrektor kopalni. Wiem, że wszyscy są w jakiś sposób potrzebni, ale naprawdę nie jest tak, że wszyscy powinni mieć taki sam, że tak powiem, profit z tytułu wzrostu wydajności pracy i wzrostu wydobycia węgla. I to jest rzecz do uregulowania. A druga sprawa, jeszcze muszę im powiedzieć. Wie pan, związki zawodowe doskonale wiedzą, gdzie trzeba szukać pieniędzy w kopalni. Wszelkiego rodzaju subwencjonowanie działalności pozagórniczej, wie pan. Zaczynamy, wie pan, wracać do wszystkiego tego, co było podstawą restrukturyzacji górnictwa na początku lat 90. Wtedy idea polegała na tym, ażeby odciążyć wydobycie węgla od kosztów wszystkich, jakiejkolwiek innej działalności, która nie miała związku z wydobyciem węgla. A teraz znowu wracamy. Zaczynamy, wie pan, spółki, Jastrzębska Spółka Węgla zajmuje się wodorem, jakimiś lokomotywami, wie pan, to wszystko zaczyna być, wie pan, paradoks, to zaczyna być śmieszne, ponieważ uciskujemy na to, że koszty wydobycia węgla są coraz to większe, a jednocześnie pościągamy coraz to nowe metody na to, żeby te pieniądze gdzieś tam w jakiś sposób wydawać. To wszystko ludzie, którzy są w kopalni, wiedzą, o co chodzi, tylko miejmy odwagę to nareszcie zrobić. Bo Patryk, każdy rząd ma ten sam problem. Jak to ludziom powiedzieć? Patryk Kosela, słuchacze zwracają uwagę na fakt, że w grudniu górnik otrzymuje trzynastkę i nagrody, tak zwane czternastki, to łącznie z tego co wiem stanowi dodatkową po prostu jedną pensję, ale przy wypłacie tych premii nie ma znaczenia, czy zakład przyniósł zysk, czy stratę. Uważa pan, że to jest racjonalne rozwiązanie? Podejście? Myślę, że pan minister się ze mną zgodzi, że nie ma trzynastek w górnictwie od wielu lat. Oczywiście, od 1992 roku nie ma trzynastek. A te wypłaty w takim razie jak nazywamy, te grudniowe? Nie jest to nagroda. Nagroda Barburkowa, która jest właściwie od 80 roku. Patryk Kosela, co mogą przynieść dzisiejsze rozmowy? Na co pan liczy? Przede wszystkim liczymy na to, że zawrzemy porozumienie. Porozumienie takie, które po pierwsze, no te problemy w górnictwie są ze sobą powiązane, ponieważ dziki import obcego węgla powoduje to, że energetyka, choć zakontraktowała, to nie odbiera węgla z naszych kopalń. Niedługo tym węglem się udusimy, bo nie ma już go gdzie sypać przy kopalniach na zwałowiskach. No, a z drugiej strony, z tego co wiem, energetyka też ma swoje zapasy. Tak, też ma swoje zapasy i też mówimy o tym, że zwałowiska przy elektrowniach w energetyce też są bardzo duże, więc likwidując problem importu, likwidujemy problem zwałów i likwidujemy problem tego, że spółki nie mają pieniędzy, ponieważ jak go mogą mieć, skoro węgiel jest zamówiony, leży, lecz jest nieodbierany. To jest ze sobą powiązane. Wstrzymuje się inwestycje na kopalniach, przez to dane kopalnie są zagrożone cichą likwidacją tychże. Jest to bardzo niebezpieczna sytuacja i mówimy górnolotnie o odchodzeniu od węgla w roku 2050, lecz tolerując tę sytuację i te problemy, które są dzisiaj, za 2-3 lata te kopalnie same się zlikwidują, a nie w długiej perspektywie. O ile można oczywiście wprowadzić zasadę, żeby spółki państwowe nie korzystają z tego importowanego węgla, o tyle pewnie zgodzimy się wszyscy, że taki całkowity zakaz, takie embargo byłby no, właściwie niemożliwy chyba do wprowadzenia w życie, bo ponieważ Polska jako członek Unii nie ma prawa wprowadzenia embarga. Panie doktorze? Panie doktorze, może wyjaśnimy parę rzeczy. Po pierwsze, wie pan, kwestia zwałów. Na zwałach kopalnianych zalega ponad 4,5 miliona ton węgla w tej chwili i to jest rzeczywiście węgiel niesprzedany. Jest jakiś tam pomysł na to, żeby gdzieś to przewieźć na jakieś centralne zwałowisko, co moim zdaniem rozsądne nie jest, bo to tylko podniesie koszty tego węgla, przez co on się stanie jeszcze bardziej niezbywalny. Natomiast zwały w energetyce wynikają, proszę pana, z obowiązku prawnego. Unia Europejska, w której jesteśmy członkiem, i również Polska, wprowadziła zasadę, że każdy kraj, który używa surowców energetycznych, bez względu na to, jakich to dotyczy, węgla, ropy, gazu i tak dalej, powinien mieć zapasy dla bezpieczeństwa energetycznego kraju na 90 dni jego stosowania. I zapewniam pana, energetyka jeszcze dzisiaj nie ma zapasów na 90 dni jego stosowania. Prawdopodobnie dlatego, że nie ma pieniędzy na to, żeby te zapasy zgromadzić. Czyli żeby zapłacić węgiel do siebie sprowadzony. Musimy kończyć. Pan... Panie doktorze, bardzo dziękuję. Doktor Jerzy Markowski, Patryk Kosela, Związek Zawodowy Sierpień 80. Miłego dnia panom życzę. Dziękuję. Dziękuję. My, proszę państwa, słyszymy się jutro po godzinie 16. Obecność obowiązkowa. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian. A może sobie przedłużymy walentynki, tak miło było. Ale także na cały tydzień, że niby taki Love Week będziemy mieć. Love Week w Media Expert. Teraz smartfony i laptopy taniej nawet o 400 zł, a telewizory taniej nawet o 1000 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. A gdzie twój mąż? Mamo, gdzieś lata. No tak, na samolot to lata. Marzenia spełniają się bardziej. Eurojackpot. Teraz do wygrania 100 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Dlatego w Carrefour do czwartku 20 lutego czekolada Milka od 250 do 300 gramów 7,99 za sztukę. A pyszne pączki z nadzieniem tylko 5,99 za 10 sztuk. Gdy o wzrok zechcesz zadbać, nim psuć się zaczyna, Gold Luteina. Gdy szukasz, gdzie DHA i zeaksantyna, Gold Luteina. Gdy dla oczu potrzebna A witamina, Gold Luteina. Gdy się o chelat tynku oko dopomina, Gold Luteina. Składniki suplementu diety Gold Luteina to pełne wsparcie dla oczu, a olejowa formuła kapsułek z mikropeletkami zapewnia doskonałą biodostępność składników. Olymp Labs. W trosce o oczy Polaków. Cześć, tu Martyna Wojciechowska. Teraz mogę odkrywać jeszcze więcej, bo mam dwa razy więcej internetu nawet na rok. W Play, największej sieci komórkowej w Polsce. Nadchodzi sieć 5G. Przygotuj się i już teraz odbierz dwa razy więcej internetu od Play. Sprawdź też najnowszy smartfon Samsung Galaxy S20 Plus 5G. Szczegóły na play.pl. Play, największa sieć komórkowa w Polsce. Play. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowid. Nadajemy komunikat. Ruszyło.